Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Salı günü Consul Gelsing firmasının kazı yapmayı planladığı ve Tüvetan kabilesine ait bir noktada kabile üyeleri ve gençlerinin düzenlediği seremoniyi dağıtması için Kanada atlı polisinin çağırması üzerine kabileye ait Gidimten kontrol noktasından bütün Kanada'yı kapsayacak dayanışma etkinlikleri çağrısı yapıldı. Ya bölgenizden bizi destekleyin ya da Yinta, yani ana yurdumuza gelerek bizim yanımızda olun çağrısına gelen desteğin yansımalarını ilerleyen günlerde Dikilen Kaya'da sizlerle paylaşacağız. Bugün günlerden 15 Ekim 2020, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Arayışı programının 43. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba Bikem. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Günaydın. Neyi dinleyerek başladık? Bizim meşhur DJ Şab'ımız var biliyorsunuz. Fragman'a da sesini veren A Tribe Called Red'in DJ'lerinden kendisi. Onun bir mixi bu. Pride of Lions, yani aslanların gururu. Burada ona Joy Styles, o da bir indijen sanatçı, rapçi ve Dragonette eşlik ediyor. O da indijen aynı zamanda. Böyle bir kolaborasyon. Aslında 2015'e çıkmış bir mix bu ama benim çok sevdiğim bir parça. Bir de şimdi biraz aslanların gururundan bahsedeceğiz bugün. O yüzden evet, uygun olur diye düşündüm. Ama Joy Styles'a biz geri döneceğiz ilerleyen bölümlerde. Çok güzel parçaları var onun da. Burada da böyle bir hatırlatma yapalım dedik. Daha önce bir parçasını çalmıştık kendisini. Şimdi bir kuzey-güney turu yapalım istiyorum bugün. İndijen bölgeler, zaten bütün bölgeler indijen ama unceded indijen bölgeler diyelim. Yani beyazların eline geçmemiş indijen bölgeler üzerinden bir kuzey-güney turu yapalım bugün dedim Amerikalarda, Amerika kıtasında. Şimdi bölümü başladığımız haber malum. Coastal Gaslink bastırıyor Kanada'da. Wet'suwet'enler direniyor. Şimdi tekrardan yeni bir çağrı yaptılar. Haberde de bahsettiğimiz gibi hatırlarsınız Şubat-Mart aylarında biz bu yani koronayla evlere kapanmadan önce Shutdown Canada diye bir şey vardı, eylem vardı ve çok ciddi oranda Kanada'yı, ekonomiyi durdurmaya kadar götürmüştü neredeyse. Çok ciddi bir yavaşlatmaya sebep olmuştu. Şimdi sanki onun tekrarı olabilecekmiş gibi sinyaller geliyor oradan. Çünkü bu bir iki gün önce kadınlar ve gençlerin düzenlediği bir dini seremoniyi basması için polisin, Kanada atlı polisinin basması için Coastal Gaslink şirketi bir şikayette bulundu. Ve tabii ki şirketin şikayeti üzerine hiç sekmeden, vakit kaybetmeden atlı polis gösteri alanına geldi, seremoni alanına geldi ve orada ciddi bir şey oldu, confrontation, karşılaşma oldu. O hala devam ediyor ama aynı zamanda eşgüdümlü olarak Gidimten kontrol noktasındaki indijen gruplar da bütün Kanada için eylem planı, eylem çağrısı yaptılar ve dediler ki eğer bizi desteklemek istiyorsanız ya bulunduğunuz bölgelerde protesto eylemleri yapın ya da imza kampanyaları başlatın ya da gelin burada bizimle birlikte direnin. Biz bunu izlemeye devam edeceğiz. Yani orası tekrardan ısınmaya, yani zaten hiçbir zaman için aslında ısı düşmemişti. Biz de yapıyorduk, izliyorduk ama tekrardan biraz yükselmeye başlıyor gibi gözüküyor. Coastal Gelsin geri adım atmıyor. Bu bölge biliyorsunuz indijen topraklar, yani unceded, hiçbir zaman için hiçbir sözleşmeyle beyazlara verilmemiş topraklar ve orada bulunma hakları da yok. Fakat kazılarına, inşaatlarına vesaire devam etme konusunda fütursuzca hareket ediyorlar ve maalesef bu Royal Canadian Mounted Police dedikleri, yani Royal Kraliyet atlı polisi de onların özel koruması gibi orada, şirketin özel koruması gibi şirket rahat hareket etsin diye indijen topluluklara karşı artık şirket onlardan ne isterse yapıyor gibi bir görünüm var. Evet, yani belki şeyi de ilave edebiliriz burada. DAPL dediğimiz işte bu evet. Dakota Access Pipeline şirketinde de olduğu gibi Kuzey ve Güney Dakota eyaletlerinde uzun boylu konuştuğumuz bir şey işte bu. Evet. Aylardan, yıllardan beri. Onun Energy Transfer şirketi de Kelsey Warren ayrılmaya karar vermiş. Gerçi şirketle beraber olacakmış CEO. Yani Trump'ın en büyük fonlayıcılarından. Evet, hatta finansörü. Ama şimdi o da ilginç. Mesela Dakota Access Pipeline'ı, yani bu petrol boru hattının sahibi, bir yargıç, bir mahkeme Temmuz'da kapatılması, çevreye verilen zararı incelemek üzere kararını vermişti, evet, evet. Ama bir şey, bu karar federal bir istinaf mahkemesi onu geri çevirmişti ama 4 Kasım'a konmuş. Geri çevirmemişti yalnız, demişti ki yani bu karar dursun bir kenarda. Biz bu çevre şeysi, environmental assessment, çevre etki değerlendirme araştırması sonuçlanana kadar kapatmayalım henüz. Yani bu kararı, evet, şimdilik uygulamayalım. Önce biz bir görelim gerçekten çevreye ne kadar zarar veriyor. Ya aslında burada bir şey yok ya. Yani o karar hala mevcut duruyor ve evet, o evet, ben yanlış neyi söylemedim. Hala, evet. Onu yani ama şey ilginç, federal mahkeme kararı 4 Kasım'da görüşülecekmiş tekrar. O da seçimden evet, bir gün sonra. Bir çok... gün sonra aynen. İşte, biraz anlamlı geldi bana ama neyse. Kesinlikle. Biz zaten o tarih bizim de şeyimizde, takvimimizde. Şöyle, ben geçen bölümde size hani 4 Kasım seçimleri demiştim ya, sonra siz 3 Kasım diye düzelttiniz. Evet. Çünkü seçimlerden daha çok mahkeme önemli. Evet, evet. Aynen ben öyle. Ben 4 Kasım'ı kafaya yazmışım. Şimdi onu izleyeceğiz. Zaten bir son önümüzdeki bölümde bir şey yapacağız. İndijen topluluklar seçimleri hem onlar nasıl algılıyorlar, nasıl oy kullanıyorlar. Bu arada özellikle gençler arasında oy kullanma oranları oldukça yüksek. Bunların arasında aktivistler, yani sanatçılar bu konuda aktivizm yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim burada sıklıkla yer verdiğimiz, ses verdiğimiz Neon Natives, yani Creek Bears. O da bu hafta 12 Ekim'de çok güzel bir projeye imza attı. İmza atanlardan birisi oldu daha doğrusu. Birçok indijen sanatçı bir araya geldiler ve muhteşem görsellerle ve güzel bir video eşliğinde, videolar grubu eşliğinde YouTube üzerinden kadına yönelik şiddete karşı, cinsiyetçi şiddete karşı bir konserler serisi düzenlediler. Ve oradaki bir shelter'ın, bir kadın koruma evinin şeysini yaptılar. Yani onun için bir fon kaynak yaratmak için böyle bir konser serisi yaptılar ve aynı zamanda belgeseller serisi. Bu çok önemli bir şey, ne derler adını, kadın koruma evi ya da merkezi ve aynı zamanda programı. Şeyin de ismi, konserin de ismi Huotzil'in sesleriydi. Yani Huotzil resilience demek İngilizce'de, Türkçe'de de dayanıklılık olarak çevirebiliriz. Ama gerçekten çok önemli sanatçılar burada yer aldı. Radmila Corey, biz Radmila'yı daha önce bahsetmiştik. Özellikle bu blood quantum, yani kan sayımı, senin kanın ne kadar indijen konularında çok yerli, öne çıkan seslerden bir tanesi. Evet. Creek zaten Neon Natives, onu sürekli olarak çalıyoruz. Ondan sonra Tabeha Begay, bir sürü kişiler vardı. Programdan sonra ben bu 1 saat 18 dakikalık programın linkini paylaşacağım sosyal medyadan. Dileyen izleyicilerimiz hem bilgi sahibi olabilirler, çünkü küçük röportajlar da var. Hem de müzikleri keyfine çıkarabilirler. Güzel bir etkinlik oldu ama bütün bu etkinlikler, yani kadına yönelik şiddet, cinsiyetçi şiddete karşı bir etkinlik, ama hepsinde söylenen şey de aynı zamanda oy kullanmanın bu seçimlerde, her ne kadar seçilecek başkan bir indijen başkan olmasa da, kendilerini etkileyecek federal politikalar ekseni de ne kadar önemli olduğu. Bunu da önümüzdeki bölümde, artık iyice yaklaşmış olacağız seçimlere, daha detaylı olarak mercek altına alacağız. Oy şimdi, kullanma derken ben bir sözünü bir kez daha keseyim izninle. Arizona'da da Pascua Yaki kabilesi bir dava açmış. Pazartesi günü Demokrasi Now'dan öğrendiğimize göre. Ve yani tek rezervasyonda tek oy kullanma uzaktan değil de doğrudan oy kullanma seçim sandığının 2018'de kapatılmasını protesto ediyorlar ve ayrıca evet. da şeyden önce seçim gününden önce de bir seçim mutlaka seçim sandığı kurulmasını istiyorlar. Kesinlikle. Şimdi çok acayip bir şey çünkü Tohono O'odham kabilesinin evet. 2018'den beri 3 ayrı yerdeki oy kullanma yerini de iptal etmişler Pima County'de evet. denen yerde. Bunları da yani sonuçta bize Pascua Yaki rezervasyonunda oylarımızın bir şey yaramadığını mı söylemek istiyorsunuz demiş yerli kadınlardan evet. Herminia Frias. Ve bize yani gidin Pima County'de bir kütüphanede kullanın. Sadece 8 mil canım yani 14-15 şey kilometre mi? Ötede şimdi, bir şey evet. değil yani 13-14. Ya yani. Biz bunu zaten önceki bölümlerde anlattık aslında. Evet, önümüzdeki evet. bölümde de detaylı konuşacağız ama çok önemli bir konu bu bahsettiğiniz. O yüzden hazır siz bahsetmişken biraz üstünde duralım. Ya oy kullanmak zaten çok sıkıntılı bir şey yerli kabileler için, özellikle rezervasyonlarda yaşayanlar için. Aynı sizin söylediğiniz sebepten birçok ailenin bu ballot box dedikleri yerlere fiziksel olarak gitme şansı yok. O yüzden postane burada çok önemli bir rol oynuyordu. Ama biliyorsunuz zaten Trump posta kutularıyla savaştı. Şimdi benzer bir kendisi şekilde de posta yoluyla oy kullanmış bu arada. Evet, üstelik. Öyle yapmıştı. hiç şaşırmadım. ve şu anda işte bu bahsettiğiniz oy merkezlerinin kapatılması ve yerlerinin değiştirilmesi de inanılmaz derecede sıkıntıya sokuyor yerleri. Çünkü kendileri reprezente edilemeyecekler bu şekilde. Çünkü gidemeyecekler, ulaşamayacaklar. Şimdi şöyle düşünün, rezervasyonlar çok büyük, mesafeler çok uzun. Birçok ailenin o gaz parasını, benzin parasını ödeyecek şeysi yok, bütçesi yok. Ancak bunu çok acil durumlarda hastaneye, evlerinde mutlaka hasta birisi oluyor. Ya şeker hastası oluyor, işte diyalize gitmesi gerekiyor. Bu tarz şeyler için kullanıyorlar. Yani emergency, acil durumlar için kullanıyorlar. Ve bir ailenin oy kullanmak için bir ballot box'a gitmesi onlar için bir lüks. Yani şeye gitmesi, oy merkezine gitmesi onlar için bir lüks. Ama artık böyle iş o kadar şeye bindi ki yapar mısın, yapmaz mısın? Şimdi önümüzdeki bölümde de konuşacağız. Kabile şefleri bu konuda aynı COVID döneminde yaptıkları gibi bir dayanışma sergileyecekler gibi gözüküyor. Sergilemeye de başladılar zaten ufak ufak özellikle Lakota bölgesinde. İşte bunun içerisinde havuz arabalar, hani birkaç ailenin bir araya gelip hep birlikte gidip oy kullanabilmeleri vesaire söz konusu ama yani kıran kırana bir durum. Sizin yapmanız, sizin sağlamanız gereken herkes, yani burası eğer bahsettikleri gibi özgür, demokratik, insan haklarını yücelten bir ülke ise aynı şekilde insanlar da kolaylıkla ve konfor içerisinde oylarını kullanabilirler. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi maalesef bu seçimlerde mümkün olduğu kadar bu işi zorlaştırmak için ellerinden geleni yapıyor mevcut. Evet, yani çok ilginç bir şey söylemiş Pascua Yaki Kabile Konseyi Meclisi'nden üye olan Herminia Frias. Yani bunları engellemek, bu şekilde engeller çıkartmak, ne kabile egemenliğini anlamazdan gelmek, ne de hukuku anlamazdan gelmek kesinlikle. Anlamına gelir diye çok önemli evet. bir şey söylüyor ve aslında yalnız yerliler için değil tabii yoksul ve Latinler kesinlikle. İçin filan da ya işte, 10 evet. saat bekleyenler olmuş mesela yeni yine Guardian'dan gördüm. Zaten temsiliyet konusu bu seçimlerin bence en önemli, en öne çıkacak konularından bir tanesi olacak. O temsiliyet ve seçimler konusunda bir iki dakika içerisine geleceğim ama çok kısa bir şey, bir Amazonlara gitmek istiyorum izninizle. Lütfen. Biliyorsunuz bizim bir konuğumuz vardı Entropy'de, CoiUp'dan proje direktörü Maria. Şimdi Amazonlarda iki tane öne çıkan organizasyon var. Aslında birkaç tane var. Bunlar indijen organizasyonlar. Bunlardan bir tanesi bizim konuk ettiğimiz CoiUp. Çok çok eski bir organizasyon ve yerel kapasiteyi artırmak için, indijen kapasiteyi artırmak için mücadele veriyor. Onları işte teknolojiyle tanıştırıyor, eğitimler düzenliyor. Ve kendi topraklarının hükümdarları olmaya devam etmeleri için onların mümkün olduğu kadar fazla moderniteyle yani iyi anlamda donatıyor. İşte yangınlar için dronlar kullanmalarını öğretiyorlar. İşte böyle Guardians of Earth dedikleri dünyanın gardiyanları grupları kuruyorlar, bunları eğitiyorlar vesaire. Şimdi Seibo'da biliyorsunuz Nemento'nun liderliğinde. O da Rainforest Action Network gibi birçok kurumla birlikte çok ciddi aktivizm yürütüyor. Nemento da aynı zamanda Time'ın kapağı oldu herkesin bildiği gibi. Ve Leonardo DiCaprio Vakfı da onu yakından destekliyor. Şimdi burada bir kampanya var. Yeni başlayan bir kampanya var. Aslında bu bir film. Through the Smoke diye, dumanların içinden diye bir filmin tanıtımı bir kampanyayla yapıldı. Kampanyanın ismi de One Forest, yani tek orman. Şimdi bunlardan bahsetmemin sebebi şu, burada birkaç tane, yani biz hani oturup evimizde, ya biz İstanbul'da oturuyoruz, Ankara'dayız, şuradayız, buradayız, hani Amazonlardan bize ne, biz nasıl yardımcı olabiliriz ki diye düşünen insanlar için aslında bir harita çıkartıyorlar. Şunları yapıyor ve çok basit şeyler bunlar. Yani bunlardan en önemlisi mesela divest diyorlar. Yani siz buradaki yangınları destekleyen, ki siz de Ömer Bey sıklıkla bahsetmişsinizdir. Özellikle Dapple örneğinde ve boru hatları örneğinde onları finanse eden büyük büyük bankalar var ve büyük finans kuruluşları var. Ve bu One Forest kampanyasının söylediği gibi, yani tek orman kampanyasının söylediği gibi, yani en basit şey hesabınızı değiştirin. Yani 3 kuruş paranızla varsa gidin onu, evet, yağmur ormanlarındaki bu korkunç ve önü alınamayan yangınları destekleyen, yani bir şekilde destekleyen, çünkü orada işte arazilerin açılması, yatırım yapılması vesaire gibi durumlarda finansmanı sağlayan bankalardan kendinizi çekin diyor ve onların listesini veriyor. Listesini veren kişi de kampanya değil, Global Witness. Biz de Global Witness'ı burada defalarca onlardan bahsettik. Özellikle indijen bölgelerdeki çevre koruyucularına karşı yapılan saldırıların ve onlara karşı işlenen cinayetlerin bir şeysini tutuyor. Kaydını tutuyor Global Witness. How many more, daha kaç tane olacak diye de bir şeyleri var. Senelik raporları var ve o raporlarda da buradaki çevre koruyucuların ve aktivistlerin öldürüldükleri, hangi bölgede kaç kişi öldürüldü, bunların hangisi buradaki bölge korumalarıyla alakalıydı vesaire. Bunları detaylı olarak bize bildiren kişi de Global Witness. Ve onların da yayınladıkları bir başka rapora şey yapıyor. Bu bir One Forest kampanyası, yani bir orman kampanyası, bir rapora link veriyor. O raporda da söylenen en önemli şeylerden bir tanesi, aynı zamanda kampanyanın da söylediği en önemli şeylerden bir tanesi, dünyanın neresinde olursa olun bilinçli tüketici olun diyor. Yani sizin kullandığınız ürün, biz bunu onlarca senelerdir söylüyoruz. Yani hatırlarsınız işte 1990'ların başında, ben de birden kendimi 100 yaşında yaptım. 1990'ların başında da benzer şeyler söylüyorduk. İşte şu firmalardan uzak durun, çünkü bunlar işte hayvanlar üzerine deneyler yapıyorlar. Ya da şu firmalardan, onların ürünlerini tüketmeyin. Çünkü işte onlar yağmur ormanlarına zarar veriyorlar, ki o dönemde dahi. Ya da işte geri dönüşümü kullanmıyorlar vesaire tarzı şeyler. Ya da sürdürülebilir olmayan kaynaklardan faydalanıyorlar şekli. Ve aynı şey şu anda geri dönmüş. Aslında hiçbir yere gitmemiş durumda. Fakat tekrardan kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Buradan dinleyicilerimize de ufak bir hatırlatma yapalım. Yani herkesin, hepimizin yapabileceği bir şey var bu yanan ormanlar için. En azından hangi ürünleri tüketiyoruz? Bu ürünlerin arkasında hangi şirketler var? Bu şirketler nerelerde ne şekilde yatırımlar yapıyorlar ve nerelerde ne şekilde hareketlerde bulunuyorlar? Yani kahve tüketicileri örneğin, kahve üretici, yani buraya kahveleri ithal eden şirketler, büyük dünya şirketleri bunlar. hepimiz sabah kahvemizi içerken düşünmemiz gereken bu çekirdek ne pahasına üretildi? Çünkü o kahve plantasyonları için yağmur ormanlarının büyük bir kısımları yakılıyor. Vesaire vesaire. Yani bunları bu şeyden de kampanyadan da bahsetmek istedim Amazonlar ekseninde ve son olarak da Selim Bey gene benim 3 dakikamı çaldı, o yüzden o 3 dakikayı talep edeceğim sizden. Çünkü biraz Bolivya'dan bahsetmek istiyorum. Tamam, veriyoruz sana o fırsatı. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene 2019'da Evo Morales Amerikan şeysi destekli bir darbeyle kazandığını iddia ettiği seçimlerden el çekmesi ve ondan sonra da mevcut suçlamalar altında da ülkeden çıkması gerekti. Arjantin'e sığınmıştı. O günden beri hala seçimlerle ilgili şaibeler bir türlü susturulamıyor ama Bolivya içerisinde çok ciddi insan hakları ihlallerinden bahsediliyor. İnanılmaz derecede faşizmin ön plana çıktığından bahsediliyor ki biz buna şaşırmıyoruz. Şimdi Evo Morales'i biraz hatırlatalım. Hatta biraz öncesine gidelim. 1999 ve 2000'de Chocobamba'daki su savaşları, biliyorsunuz gene şirketler ön planda. Çünkü Chocobamba'da özel halkın ücretsiz olarak kullandığı su birden özel bir şirkete bir baraj yapması için ve bu barajı finanse edebilmesi için su hakkı satılıyor. Ve şirket geliyor ve diyor ki artık siz kullandığınız ve içtiğiniz su için para ödemek durumundasınız. Chocobamba'da yani zaten Bolivya o dönem inanılmaz derecede yoksulluk ve açlıkla hatta kırılıyor. Bir de üzerine su için para vermeleri gerekince halk haklı olarak ayaklanıyor. Ve 2000 yılında da geri adım atılmak zorunda kalıyor. Bununla ilgili çok güzel bir de film vardır. Aynı isimli. Dinleyicilerimiz merak ederlerse o dönemde ne oldu onu izleyebilirler. Yağmuru bile filmin diyorsun galiba, değil mi? Efendim? Yağmuru bile filmini. Yağmuru bile, evet. Şimdi Evo Morales aynı zamanda bir de su savaşları bir tane bir film daha var. Yağmuru bile de çok çok iyi bir filmdir. O da aynı konuyu işliyor. Ben onların linklerini de paylaşırım ayrıca. Şimdi kafa karışıklığı olmasın ama şimdi Evo Morales kendisi indijen zaten. Batı Oruro bölgesinde bir aileye doğmuş ve Aymara indijen grubuna ait kendisi. 2006 yılında da bu şimdi kahve dedik, koka dedik, bu şeyde özellikle o dönemde de yaptığı en büyük şey aktivizm, indijen halkların koko üretimini desteklemesi. Yani kendisi pro koko üretimi sayesinde aslında indijen halkların oylarıyla biliyorsunuz iktidara geliyor ve 2019 yılına kadar da işte bu Amerika destekli darbeye kadar da iktidarda kalıyor ve %37'lik işsizlikten %17'ye kadar iniyor. İşte sosyalizmi savunuyor falan filan. Yani yaptığı bazı şaibeli işler de var. İşte Amazonların ortasından kocaman bir yol geçirmeye çalışıyor bu sefer. Ama bu daha ileri zamanlarında başkanlığının işte bütün indijen kabileler ayağa kalkıyorlar falan, sonra vazgeçiyor bu projeden, daha değişik bir şekilde büründürüyor onu vesaire derken en sonunda bir darbeyle beraber görevinden ediliyor ve kendisi dediğimiz gibi Arjantin'e sığınıyor. Fakat burada o günden bugüne, yani Ekim 2019'dan bugüne kadar geçen dönem içerisinde artan raddede bir faşizm ön plana çıkıyor Bolivya'da ve öyle bir hal alıyor ki Bolivya Üniversitesi'ndeki bir profesör José Andrés Candida Schultz öğrencilerine yayınladığı bir videoda diyor ki siz eğer Mas Morales'in partisi, şimdi seçimlerin tekrardan yenilenmesi söz konusu, Temmuz ayından beri de çok ciddi sokak gösterileri oluyor Bolivya'da. Çünkü insanlar artık diyorlar ki yani yeter, hani bu geçici yönetim daha ne kadar bizim başımızda kalacak? Bizim bir an önce seçimleri yenileyip başkanımızı seçip önümüze bakmamız lazım. Burada seçimlerdeki seçim için yer alan partilerden bir tanesi Morales'in partisi. Az önce bahsettiğimiz gibi MAS ve bu profesör de diyor ki siz bana oyunuzu kullandıktan sonra onun bir resmini göstermek zorundasınız ve eğer siz MAS için oy kullandıysanız ben sizi sınıfta bırakacağım diyor. Yani iş bu hale kadar, öğrencileri tehdit etmeye kadar gelmiş durumda. Bolivya'daki gösterilerde özellikle 23 Temmuz'dan beri, 23 Temmuz'da çok büyük bir gösteri yapılmıştı. Bu hatta Guardian'a da haber olmuştu. O zamandan bu işte bu şeydeki Ant Dağları'ndaki yollar kapatılmıştı. Ondan sonra çok büyük çukurlar açılmıştı. Ulaşım tekrardan sekteye uğramıştı. Ve insanlar, yani Mas'ın da ve Morales'in de çok ciddi bir destekçisi var. Belki hatta bugün seçimler yapılsa büyük bir ihtimalle tekrardan iktidara gelebilecek kapasitede. Ama işte biliyorsunuz kendisi de ama dönemini aşıp bir ekstra dönem daha başkanlık yapmayı talep etmeseydi iyiydi tabii, öyle de bir tabii ki yani var. Biz her zaman söylüyoruz, güç maalesef zehirlidir. Onun da kendi başkanlığı döneminde de az önce Amazonlardan geçecek yolda da bahsettiğimiz gibi yaptığı birçok şaibeli hareket vardı. Fakat şöyle bir durum var. Burada gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Ronald Reagan döneminden, Nikaragua döneminden başlayarak günümüz, hatta daha öncesinden gelen işte Güney Amerika benim arka bahçemdir. Bunu biliyorsunuz, Reagan söylemişti. O Nikaragua döneminde ya bu tutumu da devam ediyor. Yani kendi Kuzey Amerika'daki, kendi topraklarındaki indijen toplulukları yaptıkları baskıların yanı sıra aynı zamanda Güney Amerika'yı da kendi at koşturacakları bir alanmış gibi görmeleri, bir ülkenin her ne şartlar altında olursa olsun, başkanı ne yapmış olursa olsun, sosyalizmi ön plana çıkartan ve indijen bir başkan olduğunu kendilerini bir tehdit olarak algılayarak, yani bunu yapmış olan, hani bu kendi başkanlık süresini uzatmış olan, kendilerine yakın olan birisi olsaydı inanın onlar için hiç önem teşkil etmezdi. Fakat tehdit olarak algıladıkları birisi olduğu için de orada bir darbeyi desteklemiş olmaları da aynı zamanda şu anda belki de Morales'in tekrardan seçilebilmesinin altyapısını oluşturan, yani kendi kendilerini yapıyorlar aslında, kendi bindikleri dalı kesiyorlar bir şekilde. Bu da böyle. Bolivya'yı da biz buradan izlemeye devam edeceğiz. Oradaki indijen topluluklar ve oradaki koko üretimiyle ilgili de haberleri ara ara yer vereceğiz. Bu da onun ufak bir girizgahı olsun. Çünkü biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri uzun süre Morales hükümetine kokain ticaretini desteklemekle de suçladı. Fakat bizim bildiğimiz Intercept ve Guardian gibi basın kurumlarına da sıklıkla yansıyan haberler ta 2000 senesinden bugüne kadar asıl kokain ticaretinin diplomatik çantalarla Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki çalışan diplomatları tarafından yapıldığını da, bunun da dönem dönem New York'ta ele geçirilen kilolarca kokain sayesinde ortaya çıktığını da biz biliyoruz. Onu da yer yer hatırlatırız burada. İyi konuşuruz, evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. 15 gün sonra görüşmek üzere diyelim. Anlaştık. O zaman da seçimleri konuşuruz. Evet, görüşmek üzere. Seçimi. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Dergi.